Казка про старога кенгуру. Не заўсёды кенгуру быў гэтакі, як цяпер, а быў ён інакшы. Маленькі і на чатырох нагах. Ён быў шэры і калматы і страшэнна фанаберлівы. Ён скакаў па камяністых пагорках у самай сярэдзіне Аўстраліі і аднойчы з'явіўся перад малодшым богам па імені Нка. З'явіўся ён да Нка у 6 перад сняданнем і кажа: «Зрабі мяне непадобным на ўсіх астатніх жывёлін, ды не пазней, як да 5 гадзін дня». Усхапіўся Нка са свайго пясочнага трона і закрычаў: «Ідзі прэч!» А кенгуру быў шэры і калматы і страшэнна фанаберлівы. Ён паскакаў па скалістым выступе ў самы сярэдзіны Аўстраліі і падаўся да сярэдняга бога Нкінга. З'явіўся ён да Нкінга у 8 пасля снедання і кажа: «Зрабі мяне непадобным на ўсіх астатніх жывёлін, і каб мяне ведалі ўсюды, ды не пазней, як да 5 гадзін дня». Выскачыў Нкінга са сваёй нары ў гушчары і закрычаў: «Ідзі прэч!» А кенгуру быў шчэры і калматы і страшэнна фанаберлівы. Ён паскакаў па пясчанай бобмелі ў самай сярэдзіне Аўстраліі і падаўся да старшага бога Нконга. З'явіўся ён да Нконга у 10 яшчэ да абеду і кажа: «Зрабі мяне непадобным на ўсіх астатніх жывёлін, і каб мяне ведалі ўсюды і ўвесь час за мною ганяліся, ды не пазней, як да 5 гадзін дня». Выскачыў Нконг са сваёй ванны ў саляным азярцы і закрычаў: «Хай будзе па-твойму». Паклікаў Нконг Дынга, жоўтага сабаку Дынга, вечна галоднага і вельмі запыленага, што было прыкметна на сонцы, і паказаў яму на кенгуру. Нконг сказаў: «Дынга, прачніся, Дынга, ты бачыш гэтага скакуна каля кручы? Ён хоча, каб яго ведалі ўсюды і ўвесь час за ім ганяліся. Выканай яго жаданне, Дынга». Усхапіўся Дынга, жоўты сабака Дынга, і спытаў: «Вось гэтага? Не то ката, не то труса?» І рвануўся Дынга, жоўты сабака Дынга, вечна галодны, з разяўленай чорнай зяпай, падобны на вядзерцы для вугалю, і рынуўся на кенгуру. А фанаберлівы кенгуру кінуўся наўцёкі на ўсіх сваіх 4 лапах, быццам якое-небудзь трусяня. На тым, мой любенькі, і канчаецца першая частка гісторыі. Кенгуру бег па пустыні. Ён бег цераз горы, бег цераз высахлыя саляныя азёры, бег праз чараты, бег праз зараснікі эўкаліптаў, бег праз калючыя хмызнякі, бег, пакуль у яго не забалелі пярэднія лапы. Нічога не зробіш. Давялося. Бег і бег Дынга, жоўты сабака Дынга, вечна галодны, з разяўленай вастразубай, падобнай на пастку зяпай. Ён не набліжаўся і не адставаў, а ўсё імчаўся з-за кенгуру. Нічога не зробіш? Давялося. Бег і бег кенгуру, стары кенгуру. Ён бег праз зараснікі дрэў, бег праз зараснікі кустоў, бег па высокай траве, бег па нізкай траве, бег цераз тропікі рака і казярога. Беў, пакуль у яго не забалелі заднія лапы. Нічога не зробіш, давялося. Бег і бег дынга, жоўты сабака дынга, яшчэ больш галодны, чым заўсёды, з разяўленай зяпай, падобны да конскі хамут. Ён не набліжаўся і не адставаў. І гэтак яны хутка дабеглі да ракі Валхонг. А там не было ні моста, ні парома. І кенгуру не ведаў, як яму перабрацца на другі бок. І ён стаў на заднія лапы і пераскочыў. Нічога не зробіш, давялося. Ён скакаў па зямлі, ён скакаў па попеле, ён скакаў цераз пустыні ў самай сярэдзіне Аўстраліі. Ён скакаў, як сапраўдны кенгуру. Спачатку ён скокнуў на ярд, потым скокнуў на 3 ярды, потым скокнуў на 5 ярдаў, а лапы ўсё дужэлі, а лапы ўсё дужэлі. Ён не меў часу адпачыць і падмацавацца, хоць яму гэта было вельмі трэба. Бег і бег дынга, жоўты сабака дынга, страшэнна галодны і зусім збіты з панталыку, і ўсё больш дзівіўся. Чаго гэта стары кенгуру надумаўся гэтак скакаць? А скакаў ён як конік, як гарошына ў рондалі або новы гумавы мячык па падлозе ў дзіцячым пакоі. Нічога не зробіш, давялося. Ён падкурчыў пярэднія лапы, ён скакаў на задніх. Для раўнавагі ён абапіраўся на хвост і гэтак перамахнуў цераз пагоркі Дарлінга. Нічога не зробіш, давялося. Бег і бег дынга, стомлены сабака дынга, страшэнна згаладалы і зусім збіты з панталыку, і ўсё больш дзівіўся. Калі ж нарэшце стары кенгуру надумае спыніцца? Тут вылез Нконг са сваёй ванны ў саляным азярцы і сказаў: «Ужо роўна 5 гадзін». Апусціўся на зямлю дынга, небарака сабака дынга, вечна галодны і вельмі запылены, што было прыкметна на сонцы. Высалапіў язык і завыў. Апусціўся на зямлю кенгуру, стары кенгуру, сеў на свой хвост, як на табурэтку, і сказаў: «Дзякуй Богу, скончылася!» І тады Нконг, які быў вельмі выхаваны, прамовіў: «Хіба ты не адчуваеш удзячнасці да жоўтага сабакі дынга? Чаму ты не дзякуеш яму за ўсё, што ён для цябе зрабіў?» І тады сказаў кенгуру, стары, стомлены кенгуру: «Ён прагнаў мяне з родных мясцінаў. Ён не даў мне своечасова паесці. Ён так змяніў маё аблічча, што такім, як я быў, я ўжо не буду. Ён урэшце знявечыў мае лапы. І тады сказаў Нконг: «Калі не памыляюся, ты прасіў мяне зрабіць цябе непадобным на ўсіх астатніх жывёлін. А яшчэ, каб за табою ўвесь час ганяліся. І цяпер якраз 5 гадзін». «Праўда», – сказаў кенгуру, – «лепей бы я гэтага не прасіў. Я думаў, ты здзейсніш гэта чарамі і заклінаннямі. А так, гэта сапраўдны здзек». «Здзек, кажаш?» – выгукнуў Нконг са сваёй ванны ў зарасніку сініх эўкаліптаў. «Паўтары адно, я свісну сабаку дынга, тады ты застанешся і без задніх лапаў». «Не трэба», – сказаў кенгуру. «Давядзецца мне папрасіць прабачэння. Што ж, лапы, як лапы. Па-мойму, можна жыць і з такімі. Я проста хацеў напомніць вас, пану, што ад самай раніцы нічога не еў і халодны, як сабака». «Во-во», – сказаў дынга, жоўты сабака дынга. «Гэта якраз пра мяне. Я зрабіў яго непадобным на ўсіх астатніх жывёлін. А што мне дадуць да гарбаты?» І тады Нконг прамовіў са сваёй ванны ў саляным азярцы: «Прыходзьце заўтра. Заўтра пагамонім. А цяпер мне трэба памыцца». Так яны і засталіся у самай сярэдзіне Аўстраліі. Стары кенгуру і жоўты сабака дынга. І кожны казаў адзін аднаму: «Гэта ўсё ты!»